τέτοιες μέρες να ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε. Η εκδήλωση αυτή είναι στα πλαίσια των μηνιαίων σχεδόν εκδηλώσεων που οργανώνει ο ΟΠΕΚ, συνάντηση με τον συγγραφέα. Ήταν μια ιδέα της Μυρσίνης της Ζορμπά, η οποία τελικά αποδείχθηκε πολύ γόνιμη και πολύ ωφέλιμη, και καλούμε έναν συγγραφέα να συζητήσουμε μαζί του το βιβλίο του. Είναι σήμερα ιδιαίτερη τιμή για μας που ο πρόεδρος, ο κύριος Σιμίτης, είναι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για το βιβλίο του, να συζητήσουμε μαζί. Και αν διαλέξαμε τη μικρή αίθουσα είναι γιατί αυτές τις συζητήσεις θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον και να μην είναι απλώς οι ψυχρές συναντήσεις που γίνονται κάθε φορά με έναν ή δύο άτομα να μιλούν. Το θέμα του βιβλίου, όπως ξέρετε, είναι η κρίση. Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι η μόνη ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχουμε για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης και της κρίσης φυσικά στη χώρα μας. Η κρίση στη χώρα μας θα υπήρχε, όπως αναφέρει και το βιβλίο, είτε υπήρχε η διεθνής είτε δεν υπήρχε η διεθνής κρίση. Το πρόβλημα είναι ότι τουλάχιστον οι κυβερνώντες δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι υπάρχει κρίση. Και βλέπετε ότι ενώ είχε ξεσπάσει η διεθνής κρίση και όλοι ασχολούνταν με τα πώς θα την αντιμετωπίσουν, το Δεκέμβριο που ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός στη Βουλή, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 2,5%. Τώρα οι εκτιμήσεις τρεις μήνες μετά είναι ότι μπορεί να είναι και μείον 1. Το έλλειμμα, θυμάστε, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο στο 1,6, πήγε στο 2,5, έφτασε στο 3,7, στο 4,8, πήγε στο 5 και έχουμε ακόμα περιθώριο. Νομίζω επομένως ότι αυτό που τονίζει ο πρόεδρος στο βιβλίο του, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και μόνο σε αυτό θα αναφερθώ και μετά θα πάρει το λόγο να μιλήσει, λέει συγκεκριμένα πρέπει να δούμε και να πούμε την αλήθεια. Είναι στη σελίδα 56. Γιατί μόνο αν εμείς ήδη ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μπορούμε να πείσουμε και να καθοδηγήσουμε. Πρόκειται ίσως για αυτονόητη διαπίστωση, αλλά το αυτονόητο σήμερα δεν είναι πια και το πιθανό. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση σήμερα και γι' αυτό ακριβώς και το κύρος της χώρας, η πιστοληπτική της ικανότητα έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Και θα τελειώσω με αναφερόμενο σε μια προσωπική μου εμπειρία. Ξέρω ότι μπορεί να μην αρέσει τον κύριο πρόεδρο. Θεωρώ όμως ότι είναι καθήκον μου να το πω. Επειδή μιλούμε για την αξιοπιστία της χώρας και για την εικόνα που έχει διεθνώς, έχω ακούσει μερικούς να λένε «Μα πότε η Ελλάδα είχε πρόσωπο? Πάντα ήμασταν μια χώρα με περιορισμένη αξιοπιστία». Θα σας αναφέρω μια προσωπική μου εμπειρία. Το Νοέμβριο του 2003 είχαμε ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Eurogroup. Το πρόβλημα ήταν ότι η Γερμανία και η Γαλλία είχαν έλλειμμα πάνω από το 3%, αλλά δεν ήθελαν να επαχθούν στις διαδικασίες του Συμφώνου Σταθερότητας. Με πλησιάζει τότε ο κορυφαίος για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου λέει «Βασίλη, έχω μάθει ότι γνωρίζεις τον κύριο Σιμίτη προσωπικά». Λέω «Ναι, ήμουν συνεργάτης του. Μπορείς να του μιλήσεις». Αλλά ανεπίσημα, να μην του πεις ότι είναι επίσημη πρόταση. Λέω «Τι θέλετε να του πω?». Του λέει να κάνει ένα τηλέφωνο σε Σιράκ και Σρέντερ να μαλακώσουν τη θέση τους απέναντι στο Σύμφωνο Σταθερότητος. Λέω «Δεν σας καταλαβαίνω. Ο Σιμίτης θα πάρει τηλέφωνο Σιράκ και Σρέντερ? Μα Βασίλη, από τους 12 της Ευρωζώνης, ποιος άλλος έχει το κύρος του Σιμίτη?». Αυτό ήταν το κύρος του Προέδρου Σιμίτη, αλλά να ανακλούσε και το κύρος της χώρας. Πείτε μου, ποιο είναι σήμερα το κύρος της Ελλάδας μας, για να μην ξεχνιόμαστε. Είχα δεσμευθεί να μην αναφέρω αυτή την ιστορία, τώρα όμως αυτοί που μου το ζήτησαν δεν είναι πλέον στη θέση τους και έτσι ένιωσα ότι θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θέλω να σας κουράσω εγώ, έχουμε τον πρόεδρο και θέλω να δώσω το λόγο στον πρόεδρο, στον κύριο Σιμίτη, για να μας πει πολύ συνοπτικά για το βιβλίο του και για την κρίση. Ευχαριστώ.